राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम सीताराम सीताराम भज प्यारे सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान जानकी वल्लभ सीताराम जय रघुनंदन जय सियाराम जानकी वल्लभ सीताराम जय रघुनंदन जय सियाराम जानकी वल्लभ सीताराम राम जानकी वल्लभ सीताराम रघुपति राघव राजा राम